Canicula face prima victimă la Cluj. Un bărbat a murit în stradă. Medicii sfătuiesc pe cei care se știu cu probleme de sănătate să nu iasă din casă la orele amiezii. Liderii opoziției parlamentare au semnat acordul politic propus de șeful statului drept garanție că România își va respecta angajamentele europene. Împreună, România va putea să se repare și să se reașeze pe traiectoria europeană. Avem nevoie în viața politică de consens pe temele mari ce țin de prioritățile țării. PSD a refuzat însă semnarea pactului, dar se pregătește pentru alegeri interne după ce a rămas fără președinte în urma încarcerării lui Liviu Dragnea. Sunt hotărâtă să candidez pentru că eu cred că pot să aduc echilibru în acest moment. Și la Chișinău, noua coaliție parlamentară cheamă la un ampur protest duminică în fața Parlamentului. Vă invităm pentru ziua de duminică, 16 iunie, la un meeting și un marș al poporului pașnic. Vreau să accentuez, pașnic. Europa FM, este ora 7. Ioana Brăstur Capitano vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Atmosferă sufocantă în orașe după ploile torențiale. Avem parte de un val de căldură greu de suportat, mai ales de persoanele în vârstă sau cele care suferă de diabet sau boli de inimă. La Cluj, un bărbat de 68 de ani a murit pe stradă. Medicii sfătuiesc pe cei care se știu cu probleme de sănătate să nu iasă din casă la orele amiezii. Cătălin Suciu transmite. După o primăvară ploioasă, căldura a lovit din plin în ultimele zile, iar persoanele în vârstă sunt cele mai expuse. Unui bărbat de 68 de ani i s-a făcut rău după ce a ieșit în plină zi pe stradă pe bulevardul Nicolae Titulescu din Cluj, deși a fost văzut, iar în ajutor i-au sărit mai mulți trecători care au sunat imediat la salvare. Vârstnicul n-a mai putut fi salvat și a murit în urma unui stop cardiorespirator. Direcția de Sănătate Publică avertizează populația și mai ales persoanele în vârstă care suferă de afecțiuni cardiace și le transmite să evite expunerea la soare la orele amiezii în special, iar atunci când e să consume multă apă. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. O informare meteo fără cod este în vigoare până la noapte la 23. Vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în vest, în nord-vest, sud și sud-est și pe arii restrânse în restul teritoriului după amiaza, disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperaturii umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. În același timp, la deal și la munte, așteptăm ploi torențiale și vijelii. Hidrologii continuă să monitorizeze atent cotele Dunării, riscul de inundații se menține până săptămâna viitoare. La Călăraș, casele construite lângă malul apei sunt amenințate, autoritățile locale sunt pregătite de eventuale evacuări. În Brăila, fluviul a atins cota de inundație, iar la Galați, unde Dunărea este în continuă creștere, faleza inferioară a fost deconectată preventiv de la rețeaua electrică. Încă un ultimatum de la ministrul transporturilor pentru constructorul autostrăzii Sebeș-Turda. Răzvan Cuca a mers pe șantier, mai exact pe locul 2 al viitorului drum de mare viteză, unde și-a dat seama că lucrările bat pasul pe loc. Mihai Bucureșteanu. Ministrul transporturilor continuă inspecțiile pe șantier. A mers în vizită din nou pe șantierul lotului 2 al autostrăzii Sebeș-Turda. I-a luat la rost pe constructor și l-a dat un al doilea ultimatum. Au la dispoziție 2 săptămâni să găsească firme cu care să poată finaliza lucrarea până la sfârșitul anului. Dacă nu văd contractele cu subcontractorii români declarați, rezilim contractul. Răzvan Cuc spune că nu mai acceptă nicio scuză de la constructori. A plouat, dar nu a plouat non-stop, au mai fost și pauze, trebuiau să lucreze. Eu mă uit la utilaje, nu sunt utilaje în șantier. Am numărat puțin peste 30 de utilaje, de asta le-am și spus, cred că fac o confuzie gravă. Ei nu lucrează la un drum național, ei lucrează la o autostradă. Lotul 2, sunt Timbru, Aiud, Rădești, are o lungime de aproximativ 25 de kilometri și este gata în proporție de 50%. Teoretic, ar trebui să fie inaugurat la finalul anului, promite constructorul grec Actor. Vă doresc succes. Traduceți-i și aveți timp să analizați. Mai departe eu vorbesc cu presa. Și ministrul le-a spus jurnaliștilor că totuși este mulțumit de cum evoluează lucrările la lotul 1, cel care leagă Sebeșul de Sânt Timbru. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Liderii opoziției parlamentare au semnat la Palatul Cotroceni acordul politic propus de șeful statului drept garanție că România își va respecta angajamentele europene. PNL, USR, PMP și Pro-România și-au pus semnăturile pe document. Pactul ar urma să prevadă transpunerea în legislație a temelor consultării populare din 26 mai, interzicerea amnistiei și grațierii pentru corupți, interdicția de adoptare a ordonanțelor de urgență în domeniul justiției și extinderea dreptului de a ataca ordonanțele direct la Curtea Constituțională. De asemenea, în acest acord politic ar urma să fie menționat că legile justiției și codurile penale vor fi revizuite numai în acord cu avizele Comisiei de la Veneția și ale Comisiei Europene. Semnătura pe care mi-am pus-o pe acest document reprezintă un angajament din partea întregului Partid Național Liberal de a fi alături de președintele României pentru a transpune în fapt obiectivele din acest pact și voința exprimată de cetățenii români. Ne-ați asigurat de suportul dumneavoastră și contăm pe el, referitor la fără penali. Cum în egală măsură mă bucur să văd că celelalte partide de opoziție sunt astăzi aici alături de noi și sunt convins că împreună România va putea să se repare și să se reașeze pe traiectoria europeană. Uitându-mă în Europa, după 20 de ani de președinte de dreapta, în 2024, va fi în sfârșit și un președinte de centru-stânga și am venit să pregătim moment. Avem nevoie în viața politică de consens pe temele mari ce țin de prioritățile țării. Partidul nostru va răspunde întotdeauna cu toată deschiderea. Lista semnatarilor rămâne deschisă, anunță șeful statului. Această semnare nu reprezintă un pas prin care vrem să excludem pe alții. Lista semnatarilor însă rămâne deschisă. Este posibil ca pe parcurs și alții să revină la gânduri mai bune și vreau să păstrăm poarta deschisă tuturor politicienilor care vor să construiască o Românie mai bună. UDMR a anunțat că semnează pactul politic săptămâna viitoare, PSD și ALDE au refuzat însă. Premierul Viorica Dăncilă. Atâta timp cât amendamentele noastre nu se regăsesc în pact, nu avem de ce participa la semnarea acestui pact. Cât privește recentul referendum pentru justiție, la care alegătorii s-au pronunțat împotriva amnistiei și grațierii și pentru restrângerea ordonanțelor de urgență, președintele Klaus Iohannis a spus că următoarea etapă va fi modificarea Constituției printr-o nouă consultare populară. Socialdemocrații își vor alege noul președinte la Congresul Extraordinar din 29 iunie. Funcția este vacantă după încarcerarea lui Liviu Dragnea. PSD își va desemna candidatul la alegerile prezidențiale din toamnă la un congres ulterior. Primul care și-a anunțat intenția de a intra în cursă este senatorul Șerban Nicolae. Președintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă, a anunțat că este hotărâtă să candideze la șefia partidului, iar pentru stabilirea candidatului la prezidențiale cu cele mai mari șanse, PSD va face sondaje de opinie. Sunt hotărâtă să candidez pentru că eu cred că pot să aduc echilibru în acest moment. Pot să aduc consens și pot să am o abordare care să unească organizațiile PSD și să dea un impuls fiecăruia ca să ne mobilizăm pentru alegerile prezidențiale. Cât despre moțiunea de cenzură care va fi votată marți în Parlament, PSD-iștii vor asigura cvorumul în plen, dar nu vor vota. Cine încalcă regula riscă să fie exclus din partid, spune Viorica Dăncilă. Excluderea nu o face președintele partidului. Riscă să fie excluși de organizațiile lor, de organizațiile din care fac parte. Și sunt convinsă că cei care i-au votat, cei care i-au susținut, nu i-au susținut pentru a se poziționa împotriva propriului guvern sau a proiectelor la nivel de comunitate sau de județ. Liberalii, pe de altă parte, sunt încrezătorii în șansele moțiunii de cenzură pe care au depus-o împotriva guvernului. Liderul formațiunii, Ludovic Orban, spunea aseară că în urma negocierilor, opoziția și-a asigurat până acum 214 voturi. Negocierile individuale cu aleși din tabăra puterii vor continua până în ultima zi, mai spune Ludovic Orban. Pentru o debarcare a cabinetului condus de Viorica Dăncilă, sunt necesare 233 de voturi. Recunoscută de cancelarii occidentale și de Moscova, noua coaliție parlamentară din Republica Moldova, formată din socialiști și pro-europeni, cheamă la un amplu protest duminică în fața Parlamentului de la Chișinău. Partidul Democrat refuză să accepte plecarea de la putere. Astfel, țara are un președinte suspendat și unul interimar și doi premieri, unul nou instalat, altul care refuză să plece. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Într-un mesaj adresat națiunii atât în limba română cât și în rusă, Igor Dodon a declarat că dacă populația nu își va arăta masiv susținerea pentru noua putere instalată, dar nerecunoscută de Curtea Constituțională de la Chișinău, riscul destabilizării crește pe zi ce trece. Mitingul ar urma să aibă loc duminică în fața Parlamentului. Vă invităm pentru ziua de duminică, 16 iunie, la un miting și un marș al poporului pașnic, vreau să accentuez, pașnic, în susținerea noii majorități parlamentare și a noului guvern. Cu cât mai mulți vom fi, cu atât mai repede va avea loc transmiterea pașnică a puterii. De o săptămână la Chișinău există doi președinți, Igor Dodon, suspendat de Curtea Constituțională, și Pavel Filip, care e și premier și a fost numit ca președinte interimar, dar și doi premieri, respectiv Pavel Filip și nou instalata Maia Sandu. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. O zi călduroasă astăzi, izolat caliculară în nord-vestul și sud-estul țării, în zonele de câmpie. După amiază, disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 29 și 35 de grade. În partea a doua a zilei, la deal și la munte, vor fi averse, descărcări electrice și condiții de grindină. O zi foarte caldă se anunță în capitală, cu o maximă de 34 de grade. Spre seară vor crește șansele pentru averse și descărcări electrice în București. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, Ciprian Tătărușanu a semnat cu Olympique Lyon. Portarul echipei naționale a prins cel mai important contract al carierei la 33 de ani din postura de jucător liber, după ce a expirat înțelegerea cu FC Nantes. Tătărușanu a avut evoluții apreciate în Liga, însă nu a mai jucat din aprilie, după ce a refuzat prelungirea contractului. La Olympique Lyon, titular în ultimele sezoane a fost portughezul Anthony Lopez, aflat în continuare în lotul echipei, care a încheiat a treia ultimul sezon și va juca în preliminariile Ligii Campionilor. Ionuț Negoiță îi oferă lui Mircea Rednic pachetul majoritar de acțiuni al clubului Dinamo în schimbul sumei de 3 milioane de euro. Patronul echipei din Ștefan cel Mare a anunțat la DigiSport că a făcut o ofertă scrisă fostului antrenor, a cărui concediere a stârnit furia fanilor. El a precizat că ar accepta și plata în rate. Ionuț Negoiță susține de câțiva ani că vrea să renunțe la Dinamo și că așteaptă un cumpărător, iar Mircea Rednic a afirmat că și-ar dori să devină proprietarul echipei prin intermediul fiicei sale, actualmente impresară a unor jucători. Echipa națională de handbal masculin a fost învinsă de reprezentativa Portugaliei în sala Dinamo 19-24 în preliminariile pentru campionatul european de anul viitor. România avea nevoie de victorie pentru a păstra șanse de calificare și a început bine meciul, a condus chiar și la 4 goluri diferență. A urmat însă un blocaj în a doua jumătate a primei reprize, tricolorii nu au înscris timp de 11 minute și au fost egalați. Portughezii au preluat conducerea în repriza secundă, iar apoi s-au desprins. Ei împart primul loc în clasamentul grupei cu campioana mondială în titlă, Franța, cu 8 puncte fiecare. România are doar 2 puncte și va juca ultimul meci al campaniei duminică în deplasare cu Franța la Nantes. Da, domne, deci s-ar putea Mircea Rednic să revină la Dinamo doar așa, ca principal acționar. A spus Ionuț Negoiță că în alte condiții nu-l mai primește. Știm deja că e un conflict acolo cu suporterii care au protestat și pe la Rin și pe la Săftica, a vrut să vină Nea Mircea înapoi. Dar Rednic a zis că nu-l interesează. Eu am văzut că a spus că pe nu-l interesează să cumpere acțiuni, să astea, să... Rednic e un personaj. Da, negociază sau ce? I se spune strâmbul în folclorul fotbalistic pentru că se zice că bagă strâmbe. De aici a venit această poreclă, știi? Și a avut mereu probleme din punctul ăsta de vedere pe unde a fost, că n-a rezistat mult timp, după o vreme lua lumea foc, jucători, toată lumea din conducere, pentru că el băga diverse fitile stânga-dreapta. Așa și acum, cât a fost antrenor, a zis în câteva rânduri prin presă că ar fi o idee să devină acționar, că fiică să fie ea proprietara pachetului de acțiuni, fiică ce impresariază fotbaliști, și din cauza asta ies mereu discuții cu Mircea Rednic. De altfel a făcut o aluzie și Negoiță acum, că domne, să vină Rednic acționar, că el se și pricepe la management și la impresariat. Pe de altă parte, domnul Negoiță l-a angajat. Și ăsta fitilist. Dacă asta e cu Rednic, pe unde se duce, fiică să începe să transfere jucători. Și evident că ulterior apar discuții, că de ce joacă ăia, că de ce a adus pe Cutare și pe nu știu cum. Și acum rămâne de văzut ce va fi. Dar iar pe aia bunii. Vinde de până 2017 echipa și tu nu găsește cui. Fata lui Rednic, iar e pe aia bunii pentru Dinamo. Categorie. Iar, cum o cheamă, Ana Maria, păia Reghe. Pentru FCSB, avea. Păi, aia asta acum zic. Nu prea mai... Dar vezi cum se potrivesc? Sunt momente și momente. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Voiam doar să vă reamintesc că am câștigat astăzi mini-bătălia hiturilor. Vă pup. Zafi, pe contraofensivă tare de tot, ai văzut? Era fost ziua lui. Ce norocire. Mulțumesc, love, mulțumesc. Sexy for my love, love's going to leave me. It hurts, and I am too sick. Japan.